que des de l'any 2008 hi ha un veí de, justament un veí d'aquesta zona que està denunciant reiteradament aquests abocaments que tenim aquí al darrere, que us hem ensenyat. Aquest veí ha estat enviant, no amb un regidor, sinó a tots els regidors que conformaven aquest ajuntament, els de l'Ajuntament de la legislatura passada i també els de l'anterior, enviant fotos, fent denúncies en el mateix ajuntament i fins i tot en l'Agència de Residus. Clar, nosaltres hi som des de la legislatura passada i vàrem agafar una miqueta el fil del que ens va passar aquest senyor. Hem estat demanant a l'Ajuntament que cobrís diligències contra aquests abocaments, en el plens, en el regidor de torn, i hem anat fent el seguiment d'aquests abocaments. Hem vist que no s'aturaven, També el veí aquest ens ha anat empenyent, que és del que es tracta, a dir a veure què passa amb això. I nosaltres, després de demanar al regidor que se'n cuida d'aquests terrenys i així, de que fes alguna acció per aturar aquests abocaments, hem vist que era una feina inútil i finalment el que sembla que l'única cosa que funciona és anar als mitjans de comunicació i fer la denúncia. Nosaltres, abans de fer això, també hem anat a l'Agència de Residus, hem fet la nostra pròpia denúncia d'aquests abocaments per poder seguir l'expedient i després demanem doncs, que en el que li toqui, en l'Agència Catalana de Residus, en el regidor de torn, en el tècnic de l'Ajuntament, en l'alcalde, doncs, que em prengui la responsabilitat que li toca, en el que li toqui, i es faci alguna cosa respecte a aquests abocaments.